deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having Ara és 1984, Orwell, tenia raó. Comença el vostre espai radiofònic 1984, un fanzine de hardcore punk des del casal Pere Capellà, aquí a Titoeta Ràdio, Algaida. I ho feim amb la més rigorosa actualitat i la il·lustram amb una cançó de Dr. Martin Clavo. Soy un meteorito, tranquilo. No me gustan los cataclismos. Si veo algún planeta, lo esquivo y doy la vuelta. Trato de alejarme de cualquier problema. Soy un meteorito, tranquilo. Estoy por el espacio hace siglos. Agujeros negros, tormentas espaciales, nunca formaron parte de mis planes. No quiero tocarte, no quiero desplazarte, no quiero tocarte, no quiero desplazarte. Soy un meteorito, tranquilo, no suelo tener. Me gusta ser errante, útil. hacer un viaje a París. Allí no queda nada, solamente maniquís. Viejos anchos con arrugas, pintores blancos, asquerosas putas. Solo maniquís, solo maniquís. ¿Alguna vez te has querido sin quitarte la vida a gritos? ¡Qué tontería, vaya obsesión, esto es muy divertido! Tu cuchillo está oxidado, mi guillotina nunca la has encontrado. ¡Qué desilusión! Escolta, és 1984, com vos dèiem, i després d'aquest medley inicial amb la cançó Meteorito de Dr. Martin Clavo, que apareixia a un dels seus discos de fa poc, bueno, concretament el CD que se van editar ells mateixos, El dia en què salvamos la Tierra, un disco amb 13 cançons, de la qual havíem extret aquesta per començar, i després hem escoltat un medley de XV Palito, tot recomendable, aquí un petit homenatge a Benedicto XVI, que s'ha retirat, i pensàvem escoltar, per ser-vos honestos, una cançó de l'altra cara, una altra cançó que no era aquesta, de Servicio. En qualsevol cas, continuem avui amb el programa amb unes novetats que ens han arribat a les mans, com un 7 pulgades d'una banda peruana, d'Ayacucho, crec, se feien dir Pánico, i és una cinta que se va enregistrar pues, a l'any 85 o la segona meitat dels anys 80 i que darrerament pues, s'ha editat en format vinil de 7 pulgades, apareixen 6 cançons i ho ha editat una gent d'Estats Units que s'hi fan dir Sin Temores Records. Escoltam la cançó amb la que obrin la cara bé que se fa dir Niños. Atenció a la qualitat, eh? Con el futuro. Pues ara comentàvem aquí que aquesta gravació de la gent peruana de Pánico que escoltàvem de l'any 1985 és tot un document històric d'allò que se podia trobar en aquella terra latinoamericana amb altres bandes que molts de vosaltres coneixereu, com les que apareixen al recopilatori de bandes peruanes Leucemia, Guerrilla Urbana, Autòpsia o Ataque Frontal també, no? Etc. Ara continuem amb l'any 1986 amb una reedició que han fet el segell italià Agipunk. Xerram d'una banda de Canadà que se feien dir Slaughter, Escorxador, van editar 2 7 pulgades que se titulaven Nocturnal Hell l'any 1986 i l'any 1900 també, bueno, tenien un altre demo que se feia dir Bloody Carnage de l'any 1984. Això juntament amb alguns assajos i temes que apareixien que s'han trobat, pues ha aparegut un LP amb mogollon de fotos, amb 6 lletres i la història de la banda, i anem a escoltar-lo. Això és cortesia d'un dels nostres més fidels oients des de la vila de Campanet, que mos ho ha fet arribar. O sigui que, amb tots vosaltres, Slaughter des de Canadà. Power! I just need the light! després d'escoltar aquestes dues cançons de Slaughter, una completa carnisseria, anem a escoltar una novedat una mica més actual. Anem fins a la nostra estimada Zaragoza per trobar-nos amb un 12 pulgades que acaba de sortir al carrer compartit entre dues bandes d'aquesta ciutat. L'han titulat Zaragoza Letal i en aquest 12 pulgades trobam a la banda Antidroga i a Venganza. Antidroga ja els coneixíem per la seva demo de fa un parell d'anys, ben estridente i renouera, i a Venganza pues, no els coneixem. La cançó que escoltarem d'Antidroga és la que obri la, cara, la seva cara, és la cançó Senyor Juez, i això mateix deu, és el que deu estar pensant Diego Torres, no el cantant argentí, sinó l'imputat amb el cas o no, o sigui, un dargarín que tenim el plaer d'hospedar aquí a Palma, avui 16 de febrer de l'any 2013. O sigui que comencem amb Antidroga i la cançó Senyor Juez. Atenció, perquè la portada és completa de serigrafia, eh? De la cara d'Antidroga, aquesta banda de Saragossa.